prawda, jak wizję, że wypranę. Te trzy litery TRB są mi znane, jak te trzy przez nas palane. Mówię wprost, no to wiesz, co jest grane. Technicznie, po obicie notorycznie, rozrzucam rytmicznie. Już dość długo i mimo to nie chcę być boss jak Hugo Boss. Ten dźwięk czy głos to ósemki TRB. Odróżniałem na co dinek jak rodowe herby. I przy tym w mani jak na te derby. Uwierz, robię to bez przerwy. A wpuszczone na sprzęt megawatowy spowodują rozruszenie twojej głowy. I o przerwaniu nie będzie już mowy. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności. Styl ruszania bitowy, werblowy. Proszę teraz bezstandardowy. Do wypierdolenia w powietrze. Niech na mnie rusza jak przy chalnym wietrze. Niech ma go przestrzeń jak tlen powietrze. Te popłynę, zasunę, może nie, nie wiem. Pewien jestem, że ta te teraz przejdzie szelestem. W przyszłości zakwitnie jak szansa grestem. Wtedy pracy zbiorę owoce. Gamę, amę, podwyższam swe moce. Jazda popę jak po prostej drodze. Gdy mam tego obrodzę, mam zero tarcia. Maksimum wsparcia ze strony składu. Wchodzę do mego ersadu. Wybieram najlepsze gadu-gadu dla wzmocnienia TRB układu. Przygotuj się na zebranie R-gradu. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności. Jedne rymy w stylu jadu trują, inne powodują, że wnioski się snują. Ale wszystkie MR obejmują sytuacje, które wokół się znajdują. Ukazują prawdę i tylko prawdę. W DBTR nie biorę, bo posiadam spore zasoby, powiększane z doby na dobę. B bez przerwy przesłuchuję, R dopisuję, też szlifuję. To jako TRB się sumuje. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności. Technika, pokaz umiejętności R. Rymy, przekaz rzeczywistości B. Bity dla ruszania ludności, całej hip-hopowej społeczności.